darlan yüreğim darlan. Giden geri gelmeyi, yar yanımdan geçeyi, selam bile vermeyi. Darlan yüreğim darlan, giden geri gelmeyi. Vay beni, vay bana, ağlama beni ana. Soldu gitti geçtim, yüreğim yana yana. Vay beni, vay bana, ağlama beni ana. Soldu gitti geçtim, yüreğim yana yana. Yanımdan geçeyim, selam bile vermeyi. Darlan yüreğim darlan, giden geri gelmeyi. Yar yanımdan geçeyim, selam bile vermeyi. Darlan yüreğim darlan, giden geri gelmeyi. Vay beni, vay bana, ağlama beni ana. Soldu gitti gençliğim, yüreğim yana yana. Vay beni, vay bana, ağlama beni ana. Soldu gitti gençliğim, yüreğim yana yana. Vay beni, vay bana, ağlama beni ana. Soldu gitti gençliğim, yüreğim yana yana.